Obry wprost pisze, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło sondaż i zbadało szanse szefa Solidarności Piotra Dudy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Okazało się, że może on jako jedyny przejść do drugiej tury i walczyć w dogrywce z Bronisławem Komorowskim. Oczywiście, gdyby obecny prezydent nie wygrał już w pierwszej turze. Informacją o sondażu zaprzeczał w Trójce szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Nie było takiego sondażu, o jakim usłyszeliśmy w prasie. Ale rozwiązania Dudy na prezydenta nie wykluczali nasi komentatorzy. To tylko na pierwszy rzut oka zaskakująca propozycja, mówiła w Trójce Renata Kim. Jak się pomyśli o wszystkich innych ewentualnych kandydatach PiSu, to rzeczywiście żaden nie ma tego rodzaju energii ani tego rodzaju charyzmy jak Piotr Duda. Na początku działalności związkowej Piotra Dudy wydawało mi się, że on absolutnie nie ma ambicji politycznych i że skupi się na działalności związkowej. Ale potem z biegiem lat było bardzo wyraźnie widać, że to jest człowiek, który ma plan i to jest raczej plan polityczny. Zdaniem Piotra Semki z Tygodnika do Rzeczy decyzja PiSu w sprawie kandydata na prezydenta powinna zapaść jak najszybciej. Jest to kandydat dosyć jednowymiarowy, wyraźnie socjalny, ale no, PiS musi coś wymyśleć, musi zrobić coś zdecydowanego. Jeżeli to będzie ciągle mieszanie w tej samej zupie, to się dla PiSu dobrze nie skończy. Wybory prezydenckie w przyszłym roku, a jeszcze w tym samorządowe. Do urn idziemy 16 listopada. Japonia walczy z kolejnym tajfunem. Wong Fong jest już wprawdzie klasyfikowany jako tropikalny sztorm, wciąż jednak jest niebezpieczny. Kilkadziesiąt osób zostało rannych po przejściu żywiału nad Okinawą. Sztorm przyniósł ze sobą porywisty wiatr i ulewne deszcze. W całej Japonii odwołano około 400 połączeń lotniczych. Czasowo zawieszono również kursowanie niektórych linii superszybkiej kolei. Tylko na Okinawie. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 200 tysięcy osób. Dziś Wong Fong dotarł na wyspę Kyushu. Ulewne deszcze spodziewane są też w stolicy kraju. To kolejny tropikalny sztorm, który paraliżuje życie Japończyków w ostatnich tygodniach. Zaledwie tydzień temu podczas sztormu zginęło bądź zaginęło 11 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To dobra wiadomość i ważny sygnał. Tak niemiecka prasa odbiera zapowiedź wycofania rosyjskich żołnierzy znad ukraińskiej granicy. Komentatorzy zastrzegają jednak, że nie oznacza to jeszcze pokoju w Donbasie. Komentatorka dziennika Süddeutsche Zeitung pisze, że jeśli rosyjscy żołnierze rzeczywiście wycofają się znad granicy, będzie to dobrym znakiem dla procesu pokojowego. W dodatku prezydenci Rosji i Ukrainy znowu zamierzają ze sobą osobiście rozmawiać. Ale jak czytamy, nie wiadomo, do czego może doprowadzić ewentualne polityczne zbliżenie. Coraz więcej wskazuje na to, że Donbas stanie się drugim Naddniestrzem. Formalnie pozostanie częścią Ukrainy, ale nieformalnie będzie rządzony przez Rosję. Takie rozwiązanie może zatrzymać rozlew krwi, ale będzie to kolejny zamrożony konflikt. W podobnym tonie utrzymany jest komentarz w dzienniku Die Welt. Jak czytamy, Władimir Putin dał Zachodowi lekcję realnej polityki, ale prawdopodobnie sam także czegoś się nauczył. Teraz Zachód powinien wykorzystać szansę na ustabilizowanie sytuacji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wygląda na to, że pojedziemy drugą linią warszawskiego metra w listopadzie. Dziś początek odbiorów inwestorskich. Prezes metra Jerzy Lejk mówił w Polskim Radiu, że za nieco ponad 3 tygodnie podziemna kolejka otrzyma pozwolenie na użytkowanie. Pierwsze odbiory inwestorskie ruszają na stacji Rondo Daszyńskiego, gdzie zaczyna się centralny odcinek drugiej linii. Po zakończeniu tego odbioru, który myślę, że będzie trwał 2-3 dni, będziemy już wtedy zgłaszali się do stosownych służb, tak aby sukcesywnie otrzymywać pozwolenie na użytkowanie, o ile będzie to możliwe dla poszczególnych stacji. Znaczącą datą będzie 6 listopada. Wtedy dostaniemy ostatnie pozwolenie na użytkowanie, które pozwoli przejechać od tego przysłowiowego punktu A do punktu B, czyli od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Druga linia warszawskiego metra będzie dalej rozbudowywana. Prezes Lejk potwierdził, że jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na kolejnych 6 stacji na warszawskiej Woli Targówku. Trwa także organizowany przez Radiową Jedynkę konkurs na nowy głos w drugiej linii metra. Wśród kandydatów dziennikarze Polskiego Radia Małgorzata Tułowiecka i Marzena Wyczółkowska, lektorzy Andrzej Matul i Maciej Gudowski oraz aktorki Danuta Stenka i Krystyna Janda. Głosować można wysyłając SMS lub poprzez stronę internetową Radiowej Jedynki. To był serwis Trójki. Słaby deszcz dziś tylko na Pomorzu, na pozostałym obszarze sporo słońca, od 16 stopni w Gdańsku do 21 w Warszawie i 23 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Manu Chao na początek drugiej godziny do południa. A że dziś poniedziałek, to mamy dla Państwa dwie nowe płyty tygodnia. O popołudniowej Mariusz Owczarek. Mam przed sobą płytę polskiej supergrupy. Ja wiem, że często się używa takich określeń, może nawet zbyt często, ale w przypadku tego zespołu jest to określenie jak najbardziej na miejscu. Proszę tylko posłuchać. Wojtek Olszak, instrumenty klawiszowe, Mariusz Fazi Mielczarek, saksofon, Michał Grymuza, gitara, Wojtek Pilichowski, bas i Michał Dąbrówka, perkusja. Czyli zespół Łubi Dubi. Wracają z nową płytą. Grają ze sobą ponad 20 lat i w tym czasie wydali 3 płyty. Tak, to jest ich trzecia płyta. Ale są to muzycy tak zapracowani, tak zajęci, że trudno było im się po prostu spotkać. Sam proces nagrywania płyty również trwał kilkanaście miesięcy, o czym zresztą panowie bardzo barwnie opowiadają w wywiadach. Właściwie ta płyta mogłaby się ukazać w latach 90., bo to są ciągle ich fascynacje, które przekładają na wspólną pracę w studiu. Bawią się doskonale muzyką. To słychać na tym albumie Dawne tańce i melodie, bo chyba ten tytuł jeszcze dzisiaj nie padł. Okładka płyty to jest też ciekawa historia. Marek Raczkowski, doskonały polski grafik i rysownik, stworzył projekt okładki. Udało się zamieścić na niej także znakomite jego rysunki. To jest dopełnienie tego, co słychać na tej płycie. Słychać zabawę muzyką, pozytywne podejście do tego, co się robi. Zawsze tacy byli i na szczęście wciąż tacy są. Na albumie z radością umieściliśmy nasz trójkowy znak jakości. Drogie panie, szanowni panowie, Łubi Dubi z nowej płyty. Mariusz Owczarek zachęcał, a płytę supergrupy Łubi Dubi będzie można usłyszeć i zdobyć w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Do południa po 10:00 w tym tygodniu będzie bardzo kobieco. Agnieszka Szydłowska. Są 3 powody, które zwarcie przedstawię, dlaczego należy zapoznać się z tą płytą. Po pierwsze, to bardzo dobry album. Po drugie, artystka, która go nagrała i skomponowała, jest fascynującą dziewczyną. A po trzecie, wielką przyjemnością jest kolekcjonowanie płyt, które są dobre od początku do końca. Julia Marcel to dziewczyna, której trzecią płytę trzymam właśnie teraz w dłoniach i to jest ta nasza płyta tygodnia. Zadebiutowała dzięki wsparciu internautów. Była jedną z pierwszych artystek w Polsce, która zebrała pieniądze na wydanie debiutanckiej płyty od ludzi, którzy uwierzyli w ten album, zanim w ogóle mogli go posłuchać. Teraz to jest popularne, natomiast kiedy ona to robiła, był to rzeczywiście pierwszy raz. Pozwoliło jej to rozwinąć skrzydła, bo zawsze wiara publiczności, czy też fani, którzy wspierają, są bardzo ważni dla artysty. Na trzeciej płycie jest już samodzielna i nie potrzebuje takiego wsparcia. Pięknie pokazuje, jak rozwinęła się od tamtego czasu, od czasu debiutu. Nie jest już dziewczyną, która stoi z długimi włosami czarnymi na scenie przy swoim pianinie i zajmuje się muzyką elektroniczną, której echa gdzieś kojarzą nam się z latami 80. Jest dziewczyną, która zerwała z tym wizerunkiem. Na trzeciej płycie jest blondynką, swoje pianino zamieniła na gitarę i to jest płyta brzmiąca rockowo, surowo i bardzo intrygująco. W większości teksty napisane są po angielsku, to charakterystyczne dla Julii. Płyta została zarejestrowana w Berlinie, w studiu, w którym większość urządzeń jest analogowych, co spowodowało, że brzmi w szczególny sposób, ale także nagrywana była na setkę, bo takie studia kosztują bardzo dużo. W związku z tym artystka z zespołem starała się pracować szybko i zwarcie, aby nie przekroczyć budżetu. Zatem płyta ma walor grania na żywo, co najtrudniej złapać, ale kiedy się uda już artystom właśnie tą szczególną atmosferę koncertową ująć na płycie, z reguły to naprawdę sprawia przyjemność słuchaczom. Julia Marcel pokazuje się na tej płycie jako kobieta. Do tej pory była dziewczynką, a teraz jest kobietą, która ma dużo do powiedzenia na temat czasu, na temat świata, ale nie zapomina o tym, jak komponuje się po prostu melodyjne piosenki i niezależnie od tego, że gitara czasami jest ostra, to są tu melodie, które możemy sobie sami potem powtórzyć. Bardzo polecam Sentymenty Julii Marcel. Polecała Agnieszka Szydłowska, a po Sentymenty można teraz zacząć wysyłać SMS-y 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę w treści wpisać swoje imię, nazwisko i adres, a wiadomość zacząć od imienia Julia, od Julia Marcel. Smile away. You gotta get to class on time. Your teacher calls my name at 9 that. Everybody, everybody, everybody hates to have. They say I got manners. Everybody wants to have. Everybody, everybody, everybody hates to have. Jelly beans with Billie Jean to celebrate my sweet 16. To utwór, który już Państwo znają, Manners, z płyty Sentiments, trzeciej płyty Julii Marcel i naszej dopołudniowej płyty tygodnia. A dzisiaj to dla pani Katarzyny ze Skoczowa płyta i dla pana Jakuba z Warszawy. Kolejna okazja, żeby ją zdobyć jutro po 10:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Pruchnickiej. My tymczasem cofamy się w czasie o 51 lat. Trójkowa powtórka z historii. Hit in England. Rok 1963, luty. In England, way back in England. Wielka Brytania oszalała na punkcie czterech chłopaków z Liverpoolu. Please, please me. Ich piosenka Please, Please Me dotarła na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Last night I said these words to my girl. Kiedy Please Please Me podbijało listy przebojów, Beatlesi zamknięci w słynnym studiu przy Abbey Road nagrywali swoją pierwszą płytę. Sesję nagraniową rozpoczęli o 10 rano, a zakończyli 15 minut po północy. Ostatnią piosenkę, cover Twist and Shout, zostawili na koniec, ponieważ producent George Martin obawiał się, że przeziębiony John Lennon, nadwyrężając struny głosowe, zniszczy sobie głos. W taki sposób 11 lutego 1963 roku powstała płyta Please Please Me, składająca się z 14 utworów. Tymczasem w Warszawie obchodzono 50. rocznicę działalności Teatru Polskiego. W związku z jubileuszem wielu zasłużonych aktorów otrzymało odznakę honorową. Wśród wyróżnionych była Seweryna Broniszówna, która w Teatrze Polskim występowała od 1946 roku. W przeddzień premiery jubileuszowego przedstawienia Iridiona minister kultury i sztuki Tadeusz Galiński zaprosił wszystkich pracowników teatru na uroczysty koktajl. Posiadający w ciągu 50 lat swego istnienia najznakomitszych reżyserów i aktorów, wysunął się na czoło wielu teatrów polskich, wieloma swymi znakomitymi przedstawieniami wszedł na stałe do historii naszego teatru i naszej kultury. Był w pierwszych, szczególnie latach swej pracy, teatrem, jakbyśmy go dziś nazwali nowoczesnym czy współczesnym. Kiedy aktorzy Teatru Polskiego świętowali jubileusz, chór poznańskich słowików pod batutą profesora Stefana Stuligrosza właśnie przygotowywał się do wylotu za ocean. Trasa koncertowa po Ameryce Północnej zapowiadała się bardzo ciekawie. Przed odlotem profesor Stuligrosz zdradził szczegóły występów. W 6 tygodniach mamy wystąpić 31 razy. I to w takich miastach jak Boston, Hartford, Nowy Jork, Filadelfia, Waszyngton, Buffalo, Toronto w Kanadzie, Chicago, Toledo, Pittsburgh, Cleveland, czy też Detroit i ostatni koncert w Montrealu. Programa 60% zajmują pozycje polskich kompozytorów dawnych i współczesnych. Taki był luty 1963 roku. A trójkową powtórkę z historii przygotowały Magda Jeton i Gabi Darmetko. Thank you. do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. I must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, do-do-do-do-do, I feel so happy, I'm stuck on you. Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. Tomeiko w 1/4 Japonka, ten pseudonim, bo to nie jest jej prawdziwe imię, przybrała, żeby jakoś podkreślić to japońskie dziedzictwo i chyba słusznie, bo sporą popularność zyskała w Japonii, nie tylko w rodzinnych Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o sukces i popularność w Japonii, to następny artysta też mógłby sporo powiedzieć, mimo że japońskich korzeni nie ma. Nazywa się Mraz. Curbside prophet with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to go. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket, y'all. You see, it started way back in NYC when I stole my first rhyme from the MIC at a West End Avenue at 63. It's the beginning of a leap year, February 96. When a guitar picked up in the mix, I committed to the licks like a nickel bag of tricks. So well, look at me now, look at me now, look at me now, now, now, now. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket, y'all. But I bet and bet and bet, and I have no regrets that I bet my whole checking account, because it all amounts to nothing up in the end. Well, you can only count that on the road again will soon be on my radio dial, and I'll be paying paying close attention to the Willie Nelson style, like a band of gypsies on the highway, while as I'm a one man wishing on the California skyline. Drive up the coast, I brag and I boast, because I'm picking up a pace and making time like Space Ghost. Raising a toast to the highway patrol at the most, but my cruise control's on coast, cause I'm torn around the nation on extended vacation. See, I got Elsa the dog who exceeds my limitation. I say, I like your style, crazy pound pup. You need a ride? Well, come on, girl, hop in the truck. With the curbside driving with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to come up. I'm just a curbside driving with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket, y'all. I'm just a curbside driving with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to come on. I'm just a curbside driving with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket, y'all. See, I'm a down-home brother, redneck undercover. With my guitar here, I'm ready to play. And I'm a sucker for Philly, got a natural ability, geared to freestyle, look at my flexibility. Dangerous on the mic, my ghetto hat's cocked right, all the ladies say, yo, that kid is crazy. We got the backstage baddies taking more than they can get, they say, what's up with M.R.A.B.? Hey, hey, hey, hey, something's different in my world today. Well, they changed my traffic signs to a brighter yellow. Hey, in my world today, where they changed my traffic sign to a brighter yellow. I just curbside driving love, a curbside driving love, a curbside driving love, a curbside, oh, come on, I just curbside driving, and I'm waiting for a rocket, still waiting for a rocket to Jason Mraz, to z debiutanckiej płyty Waiting for my Rocket to Come. Mam wrażenie zawsze, kiedy go słucham, że w jego piosenkach jest dużo więcej słów niż w standardowych tekstach piosenek i może to właśnie tak ujęło Japończyków. A skoro jesteśmy w Japonii, to ja zwykle nie mogę się oprzeć i powracam do tego zespołu, który państwo też, mam wrażenie, polubili. I w związku z tym, żeby uprzedzić pytania, przeliteruję. Ten zespół nazywa się Radwimps. R-A-D-W-I-M-P-S. ま、さらに猿が増えたから減らしますでもパンダは減ったから増やしますけど人類は増えても増やします僕らはいつでも神様に願って拝んでてもいつしかそうさ僕ら人類が神様引き継いだらなんてならなり様

Słuchają Państwo Trójki, 14 minut pozostało do 11. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Przenosimy się do Kinoteki. 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Bo tam jest nasze studio, a w tym studiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście jestem z gościem. Witamy Bartosza Paducha. Dzień dobry, witaj. Bardzo mi przyjemnie. W Kinotece, witaj na festiwalu. To reżyser, który myślę, że miał szansę po raz pierwszy chyba tak dużej publiczności zaprezentować swój film Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu. No, pierwszy raz na takim prestiżowym festiwalu, jakim jest 30. Warszawski Festiwal Filmowy oczywiście. Jeszcze nie miałem przyjemności wcześniej być gościem takiego wspaniałego wydarzenia dużego w Polsce. A no właśnie, jestem ciekawy, jak to się, jak jest impresja u widzów. To jestem ciekaw, jak twój film został przyjęty. Właściwie troszeczkę wiem, wczoraj uczestniczyłem w projekcji, w spotkaniu po filmie. Długo się rozmawia o nim, ale przede wszystkim wyjaśnimy, bo może ktoś nie pamięta, nie wie, czym była ta formacja artystyczna Totart, bo to akurat w Gdańsku to na pewno wszyscy wiedzą. Większość, lokalnie to jest, myślę, bardzo taki znany temat w Trójmieście, natomiast poza Polską faktycznie przez pewien okres czasu, parę lat temu członkowie grupy byli czynni i bardziej może w popkulturze uczestniczyli. Bo twój dokument nas przenosi troszeczkę w czasie, prawda? Dotyczy jednak okresu lat 80., początku 90. No tak, jest przede to, wszystkim. Jest to grupa, która zaczęła działać w połowie lat 80., co wcale nie było takie, żeby mówi się o schyłku, ale to wcale nie było takie przyjemne, że nikt nie wiedział, że będzie schyłek komunizmu, PRL-u. No i to właśnie, o czym jest ten film, to jest tak ciężko, ja wiem, że to tak powinien wiedzieć, mieć przygotowaną formułkę. No to jest bardzo trudno powiedzieć, to film trzeba zobaczyć, film jest... ale na pewno chodziło o jakiś ferment twórczy, na pewno tak, chodziło oni próbowali rozwalić po prostu system, nie tylko system polityczny, ale też społeczny. Bo to była taka trzecia droga po prostu, nikt o tym nie wie, bo była, prawda, Solidarność, Komuna, Kościół między tym, ale no właśnie. Bo ale jeszcze młodzi ludzie, była którzy czwarta, też chcieli. Czwarta droga, która chciała to zmienić po swojemu. Mhm. I co by było, gdyby się im udało? Mi się wydaje, że gdybyśmy żyli w znacznie ciekawszym kraju. To jest grupa, z której się wywodzi na przykład Tymon Tymański, Paweł Koniokonak, Brzuska Brzuskiewicz, prawda, specjalista od haiku, Paulus Mazur. No tak, a ich wszystkich znamy także z działalności późniejszej. No właśnie, a o ich liderze, Zbigniewie Sajnugu, nie za wiele słychać, nie za wiele wiadomo. I ten film jest takim rodzajem, oprócz tego całego tła, które wyświetlamy, jest takim sposobem, śledztwem, próbujemy dotrzeć do tego lidera, dzięki któremu to się właściwie wszystko rozpoczęło. No właśnie, co się z nim stało, co się stało ze Zbyszkiem. Ja nie chcę zdradzać zbyt wiele z tego, co zobaczymy w filmie, ale stosujesz zabiegi rzeczywiście zaskakujące. Tu nawet miałem skojarzenia z takim filmem wszystkim znanym jak Sugarman. Nie będziemy mówić teraz, o co chodzi, ale rzeczywiście są niespodzianki, są zaskoczenia. No bo ta historia jest po prostu tak niesamowicie ciekawa, tak zaskakująca. Myśmy tylko podążali tropami. Oczywiście tam zabiegi takie formalne czy reżyserskie oczywiście są stosowane, żeby to się też udramatyzowało, żebyśmy tak mogli to jeszcze ciekawiej widzowi zaserwować tą historię. No jest też wątek, nazwijmy to, metafizyczny. No tam jest wiele wątków, tak, od polityczny, metafizyczny. Znaczy dla każdy wydaje mi się znajdzie coś nowego, coś o czym nie słyszał i to jest chyba, wydaje mi się, ciekawe, może być ciekawe dla widzów. Ale w ogóle mam wrażenie, że twój film się wpisuje w pewną tendencję w ostatnim czasie opowiadania właśnie o tych formacjach gdańskich czy trójmiejskich, no nie tylko artystycznych, jak w wypadku Totartu, ale też muzycznych. Mieliśmy film Miłość, prawda? Tu na festiwalu jeden tylko pokaz w czwartek filmu Polskie Gówno. Wszystkie trzy łączy Tymon Tymański, bo we wszystkich oczywiście się pojawia. No mi się wydaje, że to jest taki film przed Miłością, jakby prequel to się mówi, prawda? Tak, czyli tak. Jak ktoś chciałby się dowiedzieć, co się działo przed czasy Miłością. Czasy troszkę wcześniejsze. Tak, jak chciałby ktoś się dowiedzieć, co się działo przed Miłością u Tymona Tymańskiego, to może sobie zobaczyć ten film, jeśli nie czytał jego książki. To może sobie zobaczyć ten film Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu. Bo tam się dowie, jak to, co by się działo, powiedzmy, tam 5-10 lat wcześniej w Gdańsku. No dlatego, że w Gdańsku po prostu był ogromny rozkwit w tym okresie. No, wszystkiego... ferment artystyczny na pewno. Absolutnie. I muzyczny. Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu. Jeszcze jedna szansa, by zobaczyć ten film na festiwalu, to ostatniego dnia festiwalu, w niedzielę o 19 w Kinotece, ale szykujesz już premierę Film będzie też w kinach, tak? 21 listopada film wchodzi do kin studyjnych w Polsce, co jest dla mnie wspaniałym wydarzeniem. Mam nadzieję, że widzowie licznie przybędą. Zachęcamy, bo to naprawdę interesująca rzecz i jest o czym później porozmawiać. No, oglądajmy filmy o sobie samych, bo trochę tak jakbyśmy oglądali po prostu swoich starszych. No ty z innej jesteś generacji, ale mówiłeś na spotkaniu rzeczywiście, że troszeczkę opowiadając o tych starszych swoich kolegach, trochę tak jakbyś patrzył na swoje odbicie w lustrze. No oczywiście, tak. Ja tam akurat jestem, nawet powiedziałbym, związany tak, że jak, no, kojarzyłem ich, bo na tej samej ulicy powiedzmy nawet się urodziłem, co jeden z bohaterów, Andrzej Jawszej, mieszkałem w tym samym bloku, ale mi się wydaje, że tak nawet nie chodzi o takie, skąd się, gdzie się urodziłem, tak, tylko ogólnie, no to pokolenie, którego my się wywodzimy, każde pokolenie czerpie od poprzedniego. Wydaje mi się, że takich filmów nie ma po prostu w Polsce, nie robi się ich. Jest to zawsze z punktu widzenia jakiegoś ptaka, jakiegoś prezydenta, prawda, Wałęsy, czy Jaruzelskiego. No tak zwanych VIP-ów, prawda, polityków, tak, i tak dalej, rzeczywiście. A ta historia... Ten film wypełnia jakąś lukę. A ta historia z punktu widzenia takich normalnych zjadaczy chleba, trochę zwariowanych w tym czy momencie. Jak mówi Tym Antymański, ziemniaków i cebuli. Ziemniaków i cebuli, jakby nie była opowiadana. I tutaj wydaje mi się, oprócz tych wszystkich wspaniałych wątków, których mówiliśmy, metafizycznych i różnych innych, to wydaje mi się, że to też jest taka wartość, taki portret zbiorowy w tle, prawda, tej całej grupy. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Zapraszamy na projekcję Totartu jeszcze w Kinotece w niedzielę i później na premierę filmu. Dodam tylko w ostatnim zdaniu, że mój dzisiejszy gość, Bartosz Paduch, przygotowuje się teraz do debiutu fabularnego, pełnometrażowego. To będzie film Klatka na króliki, ale o tym porozmawiamy pewnie kiedyś. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękujemy. Z Bartoszem Paduchem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Nie ma już zaproszeń na jutrzejsze seanse, rozeszły się, ale mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia na pokaz nagrodzonego filmu. Nie wiemy jeszcze jakiego, bo werdykt poznamy pod koniec tygodnia. 19 października pokaz, 22 i 7 trójek to numer, pod który należy dzwonić. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? Be ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, the sound.